حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ پیو صدقہ کرو اور پہنو جب تک اس میں فضول خرچی یا تکبر کی آمیزش نہ ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3605۔